دوسر کی خدمت کرنا مثلا پاؤں دبانا ہاتھ چومنا وغیرہ کیسا ہے جبکہ خدمت نہ کرنے پر سسر ناراض بھی ہوتا ہو؟ سسر اور بہو کا حرمت مصاہرت کی وجہ سے اب پردہ تو نہیں لیکن اس کی صورت یہ کہ پردہ نہ کرنا اس کے یکساں حکم ہے، پردہ نہ کرے تب بھی جائز ہے اور پردہ کرے جب بھی جائز ہے، اور اس دور میں اتنے واقعات سسر اور بہو کے آتے ہیں جس سے حرمت مصاہرت ہو کر بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اس طرح کے حرمت مصاہرت کے واقعات آتے رہتے ہیں. اب یہ بھی کسی کسی کو حساس ہوتا ہے، مسئلہ پتا ہوتا ہے تو وہ پھر علماء کو ڈھونڈتا ہے، ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے گھر گھر میں یہ مسائل ہوتے ہوں اور کسی کو سمجھ ہی نہ آتی ہوگی کیا ہو رہا ہے. تو جب جوان بہو سسر کے پاؤں دابے گی، ہاتھ دابے گی، تو حرمت مصاہرت سے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس فیل میں پڑنے کی، بلکہ یہ دابنا ہی خود سوئچ آن کرنا ہے. اسی طرح دست بوسی سے بھی بچنے ہی میں عافیت، حالات بہت نازک ہیں، جتنا ہو سکے بہو کو چاہیے کہ اپنے سسر سے بچے، لیکن اس میں ہنگامے ہوں گے خاندان میں سمجھتا ہوں، حکمت عملی سے کام لیں. آخر سسر جو ہے وہ بہو سے کیوں پاؤں دبوا رہا ہے؟ اپنی بہو کی ساتھ سے کیوں دبوا رہا؟ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں دبوا رہا؟ بیٹوں سے کیوں نہیں دبوا رہا؟ آخر بہو سے یہ خدمت کیوں لینا چاہتا ہے؟ کیا یہ بتی جلانے والی بات نہیں؟ گرچہ عارضی طور پر پاؤں پر موٹی چادر ڈال بھی دی ہو تب بھی بچنے میں آپ یاد ہے کہ موٹی چادر کو سرکنے میں دیر نہیں لگتی. اسی طرح مرد بھی اپنی ساس کے ہاتھ چومنے سے گریز کرے، تو یہاں رواج ہے چومنا پڑتا ہے، لیکن خطرے کی گھنٹی نہیں گھنٹا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.